program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 13 marca. Marcin Łukawski, dzień dobry. 7 minęła, serwis Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. A w serwisie o zmianach w administracji rządowej premier podziękował 17 wiceministrom. Szef NATO dziękuje i gratuluje Polsce w 19. rocznicę przystąpienia do sojuszu. 49 osób zginęło w katastrofie samolotu w Nepalu, przeżyły 22. To najnowsze informacje. 17 wiceministrów pożegnało się z pełnionymi funkcjami, poinformował premier Mateusz Morawiecki. Te zmiany mają usprawnić pracę Rady Ministrów. Kontynuujemy te wewnętrzne nasze reformy w taki sposób, żeby rząd był mniej, trochę mniej polityczny, a trochę bardziej urzędniczy. A w ciągu najbliższych miesięcy rząd ma zostać odchudzony nawet o 25%. Sekretarze i podsekretarze stanu zostaną przeniesieni do Korpusu Służby Cywilnej. Gratuluję i dziękuję, mówi sekretarz generalny NATO w 19. rocznicę wejścia Polski do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg udzielił specjalnego wywiadu Polskiemu Radiu podczas rozmowy z naszą korespondentką Beatą Płomecką. Docenił zaangażowanie Polski w rozwój NATO. Chciałem podziękować Polsce za wkład we wspólną obronę Paktu w Europie i misje poza naszymi granicami, na przykład w Afganistanie i Iraku, powiedział Polskiemu Radiu szef Sojuszu. A cały wywiad z sekretarzem generalnym NATO dziś w Sygnałach Dnia w radiowej jedynce o 7.40. Poświadczanie nieprawdy przy staraniach o pozwolenie na broń, zarzuca prokuratura ministrowi sprawiedliwości w rządzie PO-PSL Cezaremu Grabarczykowi. Poseł Platformy Obywatelskiej był przesłuchiwany w katowickiej prokuraturze, mówi Waldemar Łubniewski z prokuratury. Pan Cezary Grabarczyk nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu i odmówił składania wyjaśnień. Cezary Grabarczyk przypomniał, że prokuratura już zajmowała się tą sprawą. Sprawa, w związku z którą byłem w Katowicach, została już zbadana przez niezależną prokuraturę w 2015 roku i zakończyła się umorzeniem. Dzisiaj prokuratura kieruje zawodowy polityk i stawiane zarzuty mają zastraszyć opozycję. Cezary Grabarczyk dodał, że w sądzie będzie bronił swojego dobrego imienia. A przed łódzkim sądem zapadł wyrok w sprawie prezydent Łodzi i jej partnera. Hanna Zdanowska jest winna poświadczenia nieprawdy w dokumentach bankowych. Ma zapłacić 20 tysięcy złotych grzywny. Włodzimierza G. za posługiwanie się takimi dokumentami skazano na 25 tysięcy złotych grzywny. Według sądu Hanna Zanowska poświadczyła niezgodnie z prawdą, że otrzymała od swojego partnera 50 tysięcy złotych, co bank uznał za wkład własny do kredytu hipotecznego. Sędzia Dariusz Spała tak uzasadniał wyrok. Sprawstwo oskarżonych nie budzi wątpliwości. Swym zachowaniem wyczerpywali oni znamiona zarzuconych im czynów. Obie kary są łagodniejsze od tych, o które wnosiło oskarżenie. Prokurator Mariusz Dąbkowski tuż po ogłoszeniu wyroku mówił, że musi zapoznać się z jego uzasadnieniem. Potem rozważę, czy będę składał apelację, czy nie. Na dzień dzisiejszy takiej decyzji ja jako prokurator oskarżenia w tej sprawie nie podejmuje. Hanna Zdanowska zadeklarowała, że odwoła się od wyroku i wystartuje w kolejnych wyborach samorządowych. Zgodnie z kodeksem wyborczym nawet prawomocna decyzja o zasądzeniu kary grzywny umożliwia start w wyborach. To jest dla mnie najważniejsze, że przede wszystkim mogę startować. To łodzianie będą decydować o tym, kto będzie prezydentem. Agata Gwizdała, Radio Łódź. Wiadomo, gdzie w Warszawie stanie pomnik prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera wydał zgodę na lokalizację przed budynkiem garnizonu naprzeciwko placu Piłsudskiego. Decyzja została uzgodniona z konserwatorem zabytków i wydana na wniosek społecznego Komitetu Budowy Pomników Świętej Pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz ofiar tragedii smoleńskiej 2010. W weekend szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Jacek Sasin mówił, że odsłonięcie tego pomnika planowane jest jesienią. Z kolei 10 kwietnia na placu Piłsudskiego ma zostać odsłonięty pomnik ofiar katastrofy smoleńskiej przeciwko monumentowi, protestuje Rada Warszawy. Głosami PO przyjęła na początku lutego stanowisko, w którym nie wyraża zgody na budowę pomnika smoleńskiego w tym miejscu. Władze Nepalu prowadzą śledztwo mające wyjaśnić przyczynę katastrofy samolotu z Bangladeszu. Maszyna rozbiła się przy podchodzeniu do lądowania w Katmandu. Według najnowszych danych zginęło 49 osób. To największa od 25 lat katastrofa lotnicza w Nepalu. Na pokładzie bombardiera Q400 znajdowało się 71 pasażerów oraz członków załogi. Maszyna podczas lądowania na lotnisku w Katmandu zjechała z pasa i stanęła w płomieniach. Według władz lotniska samolot miał przy lądowaniu zaczepić o ogrodzenie pasa startowego. Kontrolerzy lotów twierdzą też, że kontakt z załogą podczas naprowadzania maszyny był utrudniony, a piloci wybrali niewłaściwą ścieżkę schodzenia. Dyrektor linii lotniczej US Bangla twierdzi zaś, że do katastrofy przyczyniły się błędne komendy przekazywane przez kontrolerów lotu. Spośród 71 osób na pokładzie katastrofę przeżyły 22, które znajdują się w szpitalach. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. To był serwis Trójki. Czas na sport, Krzysztof Łaniewski. Jeżeli ktoś zwątpił w formę Kamila Stocha, jest w błędzie. Kwalifikacje do kolejnego konkursu cyklu Row Air były jego popisem. Lądował aż o 8 metrów dalej niż drugi wczoraj w Lillehammer, Dawid Kubacki. Trzecią lokatę zajął Norwek Robert Johansson. Reszta Polaków, czyli Stefan Hula, Piotr Żyła, Maciej Kot i Jakub Wolny też wystąpi w dzisiejszym konkursie. We wczorajszym spotkaniu w Lotto Ekstraklasie piłkarze Arki przejechali się po Brugbecie. Zwyciężyli aż 4-0. Ostatniego gola wbił gościom Grzegorz Szpiesio. Na bramkę w Ekstraklasie czekał ponad półtora roku. Cieszyć się z dzisiejszej bramki. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatnia jeszcze w tej rundzie. To był ważny mecz dla nas. Ważne 3 punkty, które dają nam jeszcze szansę na 1. ósemkę, więc cieszę się bardziej ze zwycięstwa, no a bramka jest takim dodatkiem. Po wygranej Arka jest w tabeli 9. Brugbet wyprzedza tylko Sandecję, prowadzi Jagiellonia. W Anglii od dawna Manchester City. Piłkarze Pepa Guardioli w ostatnim meczu kolejki w Premier League 2-0 wygrali na wyjeździe ze Stoke i prowadzą w tabeli z 16 punktami przewagi nad Manchesterem United. Kończymy piłkarski wątek hecą na 14 fajerek w Grecji. W niedzielę w arcyważnym meczu w Salonikach między PAOK-iem i AEK-iem po boisku hasał prezes gospodarzy i z pistoletem w ręku przekonywał sędziego, żeby jednak uznał gola z ostatniej minuty dla jego drużyny. Tego było już za wiele, bo afer w tamtejszym futbolu może nie aż tak grubych było ostatnio więcej i rząd zawiesił rozgrywki ligowe do odwołania. Postanowiliśmy zawiesić rozgrywki ligowe. W najbliższym czasie szczegółowo omówię zaistniałą sytuację z przedstawicielami klubów, Krajowej Federacji Piłkarskiej oraz Ligi. Jesteśmy też w stałym kontakcie z działaczami UEFA. Nie ma jednak mowy o wznowieniu rozgrywek, dopóki nie wypracujemy nowych, przejrzystych reguł działania, które zaakceptują wszystkie strony. Nie cofniemy się ani o krok w walce o uczciwość i przejrzystość w krajowym futbolu. Mówił grecki wiceminister sportu, a ten prezes, co to wymachiwał rewolwerem, zaszył się po awanturze i teraz szuka go policja. W kolarskim wyścigu dwóch mórz, Lift Irena Adriatico, nikt się nie awanturuje. Prowadzi za to Michał Kwiatkowski. Wczoraj dojechał do mety z peletonem, z którego jak z procy wystrzelił Niemiec Marcel Kittel i to on wygrał 6. etap. 7. dzisiejszy zakończy całą imprezę. To będzie jazda indywidualna na czas i trzymamy kciuki za Kwiatka. Ci, co trzymali je za siatkarzy Oniko Warszawa, robili to skutecznie. Ekipa Stefana Antigi po tiebreaku pokonała Wartę Zawiercie w plus lidze i słyszymy się za godzinę. Pan prezes z pistoletem na boisku zrobił wrażenie. Grubsza sprawa. No zdecydowanie. Dziś pochmurno i deszczowo, wysoko w Sudetach popada śnieg. Przejaśnienia możliwe lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny nad morzem w porywach do 55 km na godzinę. Zachodni i południowo-zachodni. Ciśnienie rośnie, a temperatura od 8 stopni w Koszalinie i Kołobrzegu, 9 w Szczecinie, Trójmieście i Suwałkach, 10 w Pile i Poznaniu, 11 w Toruniu i Bydgoszczy, 12 stopni w Warszawie, Łodzi i Katowicach, do 13 w Rzeszowie, w Krakowie i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Była już sprzedaż, potem wyprzedaż. A teraz? Teraz mamy totalną rozsprzedaż ostatnich aut rocznika 2017 w salonach Hondy. Decyduj! Rabat do 16 tysięcy złotych teraz lub dopiero za rok. Salony Hondy zapraszają. Barbara, ty mnie pytasz, jak dobrze kupić telewizor z dużym ekranem? No pytam, Marian. To proste. Bierzemy cenę i ciach! Na pół! Super, bo w Media Expert na przykład za Smart TV Samsung 58 cali zapłacisz teraz tylko 1499 zł, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. RSO wyliczone na dzień 5 lutego 2018 roku wynosi 0%. Ostateczna decyzja o przyznaniu kredytu zostanie podjęta przez bank. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Uzupełniasz poziom magnezu? Suplement diety Hela Mag B6 to nie tylko legendarna już przyswajalność. To także jakość wynikająca z produkcji w standardach farmaceutycznych. Zmień swój preparat magnezowy na Hela Mag B6. Więcej na helamagb6.pl. Dobrze spotkać się w święta. Posiedzieć razem przy stole. Porozmawiać. Pośmiać się. I zjeść coś dobrego. Dlatego w Lidlu wszystko, czego potrzebujesz na rodzinne spotkania, znajdziesz teraz w świątecznie niskich cenach. Polska wieprzowina, karkówka XXL marki Rzeźnik, 44% taniej, 9,45 za kilogram. A majonez Mikado 2 w cenie jednego, 1,87 zł za opakowanie przy zakupie 2 opakowań. Lidl. Dobrze spotkać się w święta. To ty? No tak, ja. A ty? Co za look? Wiesz, wiosna idzie. A, no tak. Trzeba było ją wpleść we włosy. A ja. Poczuj wiosnę we włosach. Szampon, odżywka, farba i lakier dla utrwalenia efektu. Skorzystaj z promocji 2 plus 2 gratis w klubie Rossmann i wybierz 4 różne produkty do pielęgnacji, koloryzacji i stylizacji włosów. Rossmann. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 6:50 i rozmawialiśmy po 6:00 o tym, że to taki czas, kiedy nasi znajomi z pracy wyjeżdżają często na wakacje na piękne wyspy, nad ciepłe morza, dużo słońca, a potem prezentują te zdjęcia na portalach społecznościowych. Sam parę razy zdarzyło mi się popełnić coś takiego. Mieszkamy we Wrocławiu, na obrzeżach Wrocławia właściwie i niedaleko mamy taką dużą, dziką gliniankę, obok jest stadnina koni. Kiedyś zrobiliśmy sobie tam zdjęcia i wpisałem na portalu społecznościowym pozdrowienia z weekendu na Mazurach. Parę linków dostałem, ale jak szliśmy z żoną nad mały staw w Karkonoszach i napisałem, że pozdrowienia z trekkingu w Himalajach, to nikt mi nie uwierzył. Ależ trzeba było być twardym. Koniecznie. 2273 ekranek małpa polskieradio.pl 71335. Zapraszamy do rozmowy w każdej sprawie. Na przykład w sprawie książki. Pod poduszką, ale o tym to za 3,5 minuty. Czemu na podeszwach butów wnosisz mi do domu brud? Mam na myśli wiadomości, plotki, nieuliczny kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast ruch? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto koronę, wielce nie obchodzi mnie. Nie chcę słuchać tych historii. Pojedźmy do Dzień dobry. Czy pan już po egzaminach? Tych życiowych chyba to nie. Tak, bo to na każdym kroku. Na każdym etapie. To prawda. O takich szkolnych myślałem, ale rozwiniemy temat za chwilę. Dobrze. pytania z kosmosu. Doktor Tomasz Rożek, dzień dobry panu. Chodzi o to, że dostaliśmy pytanie od pana Jana. Pan Jan moim zdaniem jest studentem, albo świeżo po, albo świeżo przed studiowaniem, bo pytanie dotyczy sesji i tego, czy rzeczywiście tak jest, że książka pod poduszką sprawia, że człowiek lepiej przygotowuje się do egzaminu, tak to nazwijmy. Czy pan Jan nie powinien już być po sesji? No, czy to może pytanie? Sesja zimowa już troszkę za nami. No. Aha, jesteśmy przed letnią. Okej, ale ja życzę panu Janowi powodzenia. To są detale, proszę pana. To są detale. Generalnie spanie ma sens. Znaczy, jeżeli pan Jan pyta, czy spanie z podręcznikiem pod poduszką, to generalnie spanie ma sens, bo mózg wypoczęty to jest mózg, który dobrze funkcjonuje. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to, co ja teraz powiem, świadczy tylko o moim wieku niemalże podeszłym, ale lepiej nie zarywać nocy na naukę tak całkiem przed egzaminem. Tak jeden dzień przed egzaminem. Świetny pomysł. No, to jest świetny pomysł. Lepiej oczywiście nauczyć się wcześniej, a jeżeli się nie da, no to przed samym egzaminem lepiej się wyspać, bo jeżeli tego nie zrobimy, to nawet to, co w tej głowie jest, wyparuje. Natomiast jeżeli chodzi o podręcznik, generalna zasada jest taka, że to, na czym się mocno koncentrujemy, szczególnie przed snem w tym sensie, że wtedy mózg jest najczęściej już jak gdyby wypoczęty, w sensie no nie ma nadmiaru bodźców. Jeżeli wtedy się nad czymś mocno koncentrujemy, to rzeczywiście jest ogromna szansa, że zapamiętamy to lepiej i na dłużej. Znalazłem takie wyniki badań. One były przeprowadzone w Wielkiej Brytanii jakiś czas temu i opisywały pewien taki eksperyment związany z nauką języka walijskiego. I okazało się, że rzeczywiście te osoby, które koncentrują się na poszczególnych słowach przed zaśnięciem, dużo lepiej te słowa zapamiętywały i na dłużej zapamiętywały. Więc nie tylko więcej, ale też na dłużej. Więc jeżeli przyjąć, że wkładanie podręcznika pod poduszkę, no to jest trochę koncentrowanie się na tym, no bo jednak zanim zaśniemy, chwilę pomyślimy, co tam w tym podręczniku jest, przypomnimy sobie może jakieś rysunki, to może to działać. Pod warunkiem, że podręcznik nie jest za duży i nie spowoduje, że przez całą noc zamiast zasnąć będziemy się przewracali z boku na bok, bo wtedy będzie nam niewygodnie. Będzie niewygodnie i wtedy wracamy do punktu pierwszego, że będziemy niewyspani. Tak sobie myślę, że można by było zrobić badania. Wie pan, testować na przykład 100 osób, z czego 50 by się nie uczyło do egzaminu. W ogóle. Czyli po prostu studenci, tak? Bierzemy studentów. Tak. A drugie 50 nie uczyłoby się w ogóle, ale spało z podręcznikiem pod poduszką tylko. Ale bez przeglądnięcia? Oczywiście, że bez. Moim zdaniem wyniki mogłyby niejednego zaskoczyć. To prawda. Zrobimy tak? Tak, zrobimy. To co, to w takim razie wśród słuchaczy zbieramy setkę ochotników? Oczywiście. Trzeba uważać, żeby nie było tak, że później słuchacze poproszą jakieś, nie wiem, zaświadczenie z logo Trójki, że oni się nie uczyli, bo to był eksperyment? To są detale, proszę pana. Okej, ogarniemy to. Na pewno. Doktor Tomasz Rożek, naukowiec. O tak, co jeszcze po egzaminach. Do usłyszenia. Trzymamy kciuki za wszystkie egzaminy. Perfectly designed, so fine. And judging from your outlook on life, I knew this would be more than just one night. But now I'm ready for the next level and you're telling me you need more time. No crime, nothing wrong with waiting a little bit. You know this is more to me than just hitting it. But you only get a love like this once in a lifetime. And if this is our chance, I ain't missing it. My whole life I never felt like this. Just wanna run with it, I don't wanna fight this. I ain't rushing you to make up your mind. Just wanna put some more quality in our time. Come on girl. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no for love you. Don't make me wait. Don't make me wait. don't want you to think I'm rushing you. I know you like to take your time. I'm already sold on the idea of you and I. Just tell me where I need to sign. 'Cause I've been searching for a while, girl, and I know what works for me. Oh, oh. All I need to know if this is what you want, girl, 'cause I'm already where I need to be. So don't make me wait. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. I can't wait no longer. Don't make me wait. Don't make me wait. True love, true love, true love you. Someone. You don't wanna rush and I don't wanna take my time. I'm putting everything on the line. They say that true love's hard to find. I'm ready now to make you mine. Don't make me wait, baby now, baby now. Don't make me wait. But that is it, yeah, yeah. Don't make me wait, baby now. Stinky Shaggy. Jak to trzeba uważać na to, co się mówi? Od razu zgłosiła się spora grupa ludzi. Ja chcę być w tej grupie, która śpi na książce, napisał ktoś. Dzień dobry, panie redaktorze, to ja prosty doktor z autostrady. Ja tylko mały aneksik, że trzeba jeszcze wziąć grupę kontrolną 50 sztuk z tabletami i smartfonami pod poduszką. I to dopiero mogą być efekty. Tak, to mogą być efekty. Dziękuję panu bardzo. 2, 2 i 7 trójek. Teraz będę zachęcał do tego, żeby państwo słuchali około 8.40, bo przed nami duża muzyczna premiera. Dziś poznają państwo nową piosenkę grupy Pearl Jam. Zaczyna się tak. Ładnie się zaczyna, prawda? Ale na razie to tyle. Projekt Tata. Wszystko po 8.40. Teraz 22 minuty po 7. Krystian Hanke już jest. I dziś? A dziś zapraszam na przesłuchanie. I to dosłownie. Imię? Kamil. Nazwisko? Sosnowski. Pseudonim artystyczny? Kamil Piwot. Liczba dzieci? Troje. Tadzie 7, Hela 4, Jadzia 2. Hobby? Muzyka, piłka nożna, sport. Wstaję piąta, korki omijam jak szef. Jak nik stoję, jestem Dexter, no bo zalewa mnie krew. Staram się być tatą obecnym. To znaczy, że nawet jeżeli nie mam talentu do robótek ręcznych i niestety nie nauczę mojego syna, jak przykręcać gniazdka, to staram się codziennie odbierać dzieci z przedszkola. Wstaję rano, żeby być w pracy wcześniej, żeby potem z tej pracy wyjść wcześniej, żeby spędzać z dzieciakami jak najwięcej czasu. Kiedy ja zaczynam pracę, wtedy kończą oni. To jakim Kamil jest ojcem, z czym jak każdy ojciec się zmaga, możemy posłuchać na jego płycie zatytułowanej Tato Hemingway. Tak jak w ojcostwo, Kamil zaangażowany jest w składanie rymów, choć czasami na to mało czasu. Teksty pisałem głównie wieczorami, kiedy dzieci już spały. Najlepiej mi się wymyślało w trakcie jakichś nocnych przebieżek. 22 wychodziłem biegać i wtedy przychodziły najlepsze pomysły, które potem w domu jakoś tam spisywałem. Piszę w ten sposób, że kiedy wymyślę sobie coś śmiesznego, na przykład, że Olu, mówię do żony, pewnie będzie czwarte dziecko, bo jestem za Arsenalem, i kiedy mam to wymyślone, to muszę dobudować trzy poprzednie wersy, tak żeby ten czwarty, w hip-hopie to się nazywa punchline, się zgadzał. To jest jak klocki, tylko że słowne. I to sprawia olbrzymią radość i frajdę, kiedy uda się złożyć takie 4-8 wersów naturalnym językiem, bo też nie lubię, kiedy raperzy robią jakieś wygibasy słowne po to tylko, żeby im się zgadzał rym. Ja staram się pisać naśladując naturalną mowę. Kiedy uda się to wszystko złożyć, jestem przeszczęśliwy. Bardziej pełna chata, ani świat według bandy. Kamil z synem o piłce rozmawiają bardzo dużo, ale też grają w nią, kiedy tylko się da. W niedzielę, kiedy nic się nie dzieje, jest hala otwarta dla mieszkańców, więc wtedy całą piątką wychodzimy i często jest tak, że jesteśmy jedyni na wielkiej hali. W naszych czasach było to nie do pomyślenia. Jeżeli byłaby opcja, że można sobie przyjść na halę dużą i pograć w piłę, to tam byśmy okupowali o cały dzień. Teraz hala stoi pusta, my sobie chodzimy, wchodzimy na drabinki, przewroty na materacach, Tadzio sobie żongluje. Tato, mam zagadkę, w Filadelfii zawsze słońce, czy tak trawkę. Kiedy pisałem ten tekst, tak było. Teraz Helenka wchodzi w ten etap, a jeszcze czeka mnie to z Jadzią za jakieś 2-3 lata. My z Tadzią gadamy głównie o piłce, lubi czytać skarby kibica i czasami wygrzebuje piłkarzy z Ligi Francuskiej, z drużyny z 16 miejsca, i jak teraz Legia kupowała Philipsa, takiego piłkarza, on, z Luksemburga. Córki obie wykazują zainteresowanie artystyczne, opowiadają mi dzień śpiewająco, śpiewają to, co się działo w przedszkolu. Obie bardzo lubią grać na instrumentach, na razie nieporadnie, ale super. Przyznam, rap to nie moja bajka, ale wymyślanie mistrzowskich fraz idealnie oddających to, co nie jeden tata przeżywa na co dzień, udało się Kamilowi znakomicie. Ja zdawałem sobie sprawę z tego, że ta płyta w większości prawdopodobnie trafi do ludzi, którzy na co dzień hip-hopu nie słuchają, ponieważ słuchacze hip-hopu raczej nie będą się identyfikować z jej treścią, dlatego dobierając na przykład podkłady, czy też myśląc o tym, jak pisać te teksty, starałem się dobierać jak najmniej środków i sformułowań, do których dekodowania byłaby potrzebna jakaś wiedza stricte hip-hopowa. Płyta Tato Hemingway jeździ ze mną od jakiegoś czasu, no i uśmiecham się za kierownicą, a Kamil już przygotowuje zupełnie nową rzecz. Więc już się w projekcie Tata nie spotkamy, wydaje mi się, że ten temat jest przynajmniej przez tę płytę wyczerpany na czas obecny, może jakby zaczną dorastać, zaczną się problemy dorastania, będą nowe tematy, a teraz niech przeżywają ci, którzy będą teraz kolejno wchodzili w etap tacierzyństwa, macierzyństwa, niech sobie słuchają, niech się utożsamiają. W pokoju bałagan, zabawki wszędzie leżą, zwykłe życie, piwo tobie, siódmy sezon. Bardzo przyjemnie. Jak Państwo słyszeli, Tadzio pyta o piłkę. Jeśli Państwa dziecko interesuje się futbolem, to zapraszamy na jutrzejszy projekt Tata. Nic na razie nie powiem, ale będzie mała atrakcja. Zapraszamy serdecznie. Krystian Hankaj, projekt Tata także powróci. W tej chwili 26 minut po 7:00, to posłuchajmy sobie w całości. To też będzie o piłce. Kamil Piwot, Mapa Chile. Kiedy tylko wstaje dzień, się zaczyna Q&A. Ktoś im chyba włączył play. Gdzie jest pauza? Nie ma jej. Odpowiadaj, nie kombinuj. Pytania jak z karabinu. Tra-ta-ta-ta-ta Kamilu. Czemu, po co, ile, ilu? A dlaczego lata ptak? A dlaczego ptakiem szpak? Jak mi cierpliwości brak? Odpowiadam, no bo tak. Lista pytań długa w huk. Przyra piłka mu za Bóg. Imię synka siadło w punkt, bo go wołam Tadzio Sznuk. Tato, tato, pogadamy chwilę. Tadzio, Tadzio, dawaj, dawaj synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka, taka chuda mapa Chile? Czemu taka, taka długa mapa Chile? Czemu taki, taki, taki cudak mapa Chile? Tato, pogadałem rano z mamą. Odezwała mnie z tą mapą. Więc go biorę na kolano. Wpisujemy w YouTube Zamorano Salas Klawio brawo i sprawdzamy, jak to Chile na mundialach grało. Potem Sanchez i Arturo Vidal. I to tyle wiem o Chile chyba. Widzę, że to mu nie styka. Więc za chwilę seria pytań. Buzia mu się nie zamyka, taktyka ta dzika. Zagadać przeciwnika. Wymiękamy z Olą. Kto tam teraz mistrzem? Pyta młody Kolo Kolo. A mnie coś już trafia, panie Kamilu, geografia. Tato, tato, pogadamy chwilę. Tadzio, Tadzio, dawaj, dawaj synek. No bo tato, pytań mam tu tyle. Popatrz tylko na to, na co, na mapę Chile. Tato, czemu taka głupia mapa Chile? Czemu taka, taka chuda mapa Chile? Czemu taka, taka długa mapa Chile? Czemu taki, taki, taki cudak mapa Chile? Nie wiem, skąd pytania bierze, ale odpowiadam szczerze. Więc gdy pyta, kiedy sobie leżę, o czym myślisz, tato? O autoresponderze. Rolę zamieńmy na chwilę. Jak dorośniesz, kim zostanie synek? Chcę jak Lewandowski strzelać w bramek tyle i być gwiazdą w Polsce jak flaga Chile. Kamil Piwot, proszę poszukać, bo naprawdę warto. Mapa Chile. Tato, tato. Zapraszamy do reklamy. Słyszałem, jak wyraźnie zaciekawiony spytał ją: a tak właściwie to co to za kubek? Termiczny, a co? Bo pijesz z niego i pijesz, jakby był... Nie wiedział, jak to ująć. Zawsze pełny. Rzuciła radośnie i wzięła kolejną dolewkę. Zyskaj do 30 zł w mega promocji. Kup kubek termiczny Stop Cafe i płać mniej za kawę. Dla wszystkich, którzy chcą mieć kubek zawsze pełny, kierunek jest jeden. Kierunek Orlen. Szczegóły promocji w regulaminie na stopcafe.pl. Największy koszmar? Chrapanie mojego męża. Te ciężkie poranki po nieprzespanych nocach. Na szczęście znalazłam sposób, by to zmienić. Kupiłam w aptece wyrób medyczny Desnoran. Dzięki niemu mój mąż przestał chrapać, a ja odzyskałam spokojny sen. Desnoran działa aż do 8 godzin, a jego wysoką skuteczność potwierdzają badania kliniczne. Desnoran. Bez chrapania przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 7:30 już trochę sobie minęła. Skrót wiadomości, Jolanta Pawlak. Były dyrektor i wicedyrektor gdańskiej delegatury ABW Adam Gruszka, Jarosław Dąbrowski, przed Sejmową Komisją Śledczą do spraw Amber Gold. Jej członkowie będą pytać m.in. o to, jakie czynności w sprawie Amber Gold gdańskie ABW podejmowało przed zleceniem śledztwa przez prokuraturę. Akt prawny zobowiązujący dyrektorów do wypłaty podwyżek dla ratowników medycznych powstaje w resorcie zdrowia. Ratownicy skarżą się, że pieniądze dostali tylko ci pracujący w systemie państwowego ratownictwa medycznego. Minister zdrowia Łukasz Szumowski tłumaczy, że sytuacja jest dziwna, bo NFZ przekazał dyrektorom pieniądze dla ratowników. Ci grożą protestem o jego formie. Zdecydują pod koniec tygodnia. Wierzymy, że za próbą zabójstwa Siergieja Skripala stoi Rosja, mówi sekretarz stanu USA Rex Tillerson. Pociągnie to za sobą reakcję, dodaje. 66-letni Skripal, były pułkownik rosyjskiego wywiadu wojskowego GRU, w przeszłości skazany w Rosji za szpiegostwo na rzecz Wielkiej Brytanii. Jego 33-letnia córka stracili przytomność w jednym z centrów handlowych. W krytycznym stanie trafili do szpitala. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Początek tygodnia nasz parkiet rozpoczął od wzrostów. Wczoraj sesja zakończyła się na zielono. Zyskały wszystkie indeksy, ten największych spółek, 1,3%. Drożały akcje m.in. spółek paliwowych, Lotosu i Orlenu. Taniały natomiast KGHM-u. Tu powodem spadku była sobotnia decyzja Rady Nadzorczej o zmianach w zarządzie spółki. Komentuje Adam Woźny, zarządzający w Union Investment TFI. Z tego, co słyszymy z wypowiedzi ministra energii, powodem tych zmian jest chęć jakby zmiany troszeczkę linii działania spółki, jeżeli chodzi o inwestycje zagraniczne oraz wprowadzenie jakichś inwestycji krajowych. Natomiast tego typu zmiany to dla inwestorów nigdy nie oznaczają czegoś dobrego i bardzo często powodują właśnie podwyższoną zmienność na walorach. Teraz zaglądamy za ocean. Główne indeksy na nowojorskich giełdach zakończyły poniedziałkową sesję pod kreską. Inwestorzy obawiają się wojny handlowej po wprowadzeniu ceł na stal i aluminium. Dow Jones na zamknięciu spadł o 0,62%, S&P stracił 0,13%, Nasdaq natomiast zwyżkował o 0,36%. Także na rynkach azjatyckich zmienne nastroje. Japoński Nikkei zyskał na koniec sesji ponad 0,6%. Na niewielkich plusach także parkiet w Seulu. Główny indeks południowo-koreański zyskał 0,18%. Pod kreską natomiast giełdy w Chinach, indeks w Hongkongu traci ponad 0,20%. W odwrocie także rynki surowcowe. Tanieje złoto. Obecnie jedna uncja kosztuje $1,320.10. Traci także srebro, miedź, nieznacznie ropa typu Brent. Cena za baryłkę to teraz $64.86. Na rynku walutowym za dolara trzeba teraz zapłacić 3 zł 41 groszy, za euro 4 zł 20 groszy. Kurs franka to 3,60, a funta 4,74. Więcej informacji na stronie gospodarkapolskieradio.pl, a kolejne spotkanie z ekonomią już za niespełna godzinę. Pochmurny dzień przed nami. Będzie padał deszcz. Wysoko w Sudetach także będzie padał śnieg. Przejaśni się lokalnie w centrum i na południu kraju. Wiatr umiarkowany i dość silny. Nad morzem morze porywisty. Temperatura od 8 stopni w Kołobrzegu i Koszalinie, 9 w Świnoujściu, Słupsku, Elblągu i Białymstoku, 10 w Gnieźnie, Lesznie i Zielonej Górze, 11 w Płocku, Grodziądzu i we Włocławku, 12 w Warszawie, Lublinie, Kielcach, Częstochowie i Bielsku Białej, do 13 stopni w Wałbrzychu, w Tarnobrzegu i w Krośnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy

Madonna i Piotr Metz. Zapraszam oczywiście na jutrzejsze kolejne spotkanie, dokładnie o tej samej porze. Za 19 minut będzie 8. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Berlin. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Stany Zjednoczone nakładają cła importowe na stal i aluminium. Unia Europejska nie chce być nimi objęta i zapowiada odwet. Groźba wojny handlowej wisi w powietrzu. Także w dziedzinie obronności są różnice zdania. Tu z kolei zastrzeżenia mają Amerykanie. O rysach w relacjach transatlantyckich powiemy dziś w naszym cyklu Unia pod lupą. Łączymy się jak zwykle z Brukselą. Tam Beata Płomecka. Dzień dobry. Dzień dobry. Beato, unijno-amerykańskie rozmowy sprzed kilku dni nie przyniosły rezultatu. Żadna ze stron nie chce ustąpić i wygląda na to, że bardzo trudno będzie o porozumienie. Tak to wygląda? Tak się wydaje, że będzie bardzo trudno, bo obie strony nie akceptują wzajemnych argumentów. Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, który zdecydował się na wprowadzenie ceł, powołuje się na kwestię bezpieczeństwa narodowego, mówi, że realizuje obietnice wyborcze, że Ameryka przede wszystkim, a jednocześnie dopuszcza wyłączenie z ceł Kanady, Meksyku i prawdopodobnie też Australii, a Europa podkreśla, że po pierwsze, reguły wyłączenia z ceł są niejasne, no i też dodaje, że jest bliskim partnerem handlowym Stanów Zjednoczonych, nigdy nie stosowała nieuczciwych praktyk, zwłaszcza jeśli chodzi o eksport stali i że to robili inni. Wprawdzie nie mówi kto, ale wszyscy wiemy, że chodzi o Chiny. No a prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump zdania nie zmienia. Tak mówił dwa dni temu w Pensylwanii. Dużo ostatnio się mówi o stali, prawda? A my chronimy naszą stal. Wiele hut zostanie otwartych dzięki mojej decyzji. To jest argumentacja amerykańskiego prezydenta. Europa z kolei mówi, że owszem, prezydent może bronić swojego przemysłu, ale nie kosztem miejsc pracy w unijnym przemyśle. I przedstawiciele Komisji Europejskiej mówią, że takie decyzje nie doprowadzą do niczego dobrego, bo sam jak powiedziałeś, wojna handlowa wisi w powietrzu. Unia chce jej uniknąć. Tak zapowiadał wczoraj komisarz do spraw gospodarczych i walutowych Pierre Moscovici. My nie lubimy wojen, mamy złe doświadczenia z wojnami, ale oczywiście musimy być przygotowani na działania odwetowe, jeśli potwierdzi się, że jest zbyt dużo agresywnego działania po drugiej stronie. Komisja Europejska już przygotowała taką listę wstępną amerykańskich produktów, które byłyby objęte karnymi cłami w odwecie. Ona została w sposób szczególny stworzona, bo karne cła na przykład mają być wprowadzone na motocykle Harley Davidson produkowane w stanie Wisconsin, czyli w stanie, z którego pochodzi przewodniczący Izby Reprezentantów. Whisky z tej listy produkowane w Kentucky to jest z kolei stan przywódcy republikańskiej większości w Senacie, a z kolei firma Levi Strauss, producent jeansów, ma siedzibę w Kalifornii, czyli przywódczyni demokratycznej mniejszości w Senacie, czyli bardzo starannie dobrane artykuły z tej listy. O takie celne strzały. Słyszeliśmy unijnego komisarza, który po raz kolejny groził odwetem, no ale czy to jest taka realna groźba, czy jeśli Stany Zjednoczone nie ustąpią, pociągnie to rzeczywiście za sobą odwet Europy? I w tej sprawie eksperci są podzieleni, bo są tacy, którzy mówią, że jeśli cła zaczną obowiązywać, Unia Europejska powinna wprowadzić karne taryfy, obłożyć nimi amerykańskie produkty, ma na to 90 dni, może działać. Ale są tacy, którzy apelują, by jednak ochłonąć i postępować zgodnie z zasadami Światowej Organizacji Handlu. W tej grupie jest m.in. ekspert prestiżowego Instytutu Badawczego Bruegel w Brukseli. André Sapir, z którym spotkałam się i rozmawiałam na ten temat, powiedział mi, że szczerze wątpi, że te cła mogą być przez Europę wprowadzone. Natomiast strategia Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o warstwę retoryczną, jest słuszna. It's a good tactic. Make a lot of noise. To dobra taktyka, robić wiele hałasu i mówić, że jest stworzona lista towarów z karnymi cłami i że można z niej skorzystać. Tu chodzi o wywieranie presji nie tyle na prezydenta, co na senatorów i kongresmenów. Ale osobną sprawą jest to, czy te środki wejdą w życie. Unia Europejska musi trzymać się zasad, a one zostaną złamane, jeśli wspólnota zdecyduje się na działania odwetowe bez czekania na autoryzację Światowej Organizacji Handlu. Czyli brukselski ekspert mówi, że najpierw komisja powinna wnieść skargę do Światowej Organizacji Handlu. Tyle, że rozstrzygnięcie takiej kwestii może potrwać latami. No jeśli nie będzie czekać na rozstrzygnięcie, wtedy i wprowadzi rzeczywiście cła, będzie chaos i cały porządek w handlu międzynarodowym po prostu zostanie wywrócony. Beato, sporo mówi się o tym, że Amerykanie będą próbowali rozbić jedność unijnych krajów i traktować je selektywnie i na zasadzie dwustronnych umów wyłączyć je z ceł. Europejscy sojusznicy w NATO mają liczyć na preferencje. Czy to jest możliwe? Taka droga. O tym wspominał prezydent Trump, także przedstawiciele amerykańskiej administracji, że ci europejscy sojusznicy w NATO, którzy spełniają wymóg nakładów na obronność, czyli te 2% minimum PKB, powinni być traktowani preferencyjnie. No, jak wiemy, nie jest to liczna grupa. W tej grupie jest m.in. Wielka Brytania i Polska. Ale tutaj akurat eksperci są zgodni. Komisja Europejska ma wyłączne kompetencje, jeśli chodzi o prowadzenie polityki handlowej i różne traktowanie tych krajów członkowskich po prostu byłoby niezgodne z unijnymi zasadami, a same europejskie rządy, znaczy Stany Zjednoczone mogą próbować, ale europejskie rządy po prostu nie mogą skorzystać z tej oferty Waszyngtonu, bo same łamałyby unijne traktaty. Do problemów handlowych dochodzą też te związane z obronnością i tym razem Ameryka zarzuca Europie protekcjonizm. Jest pewna nieufność Amerykanów dotycząca planów unijnych budowy Unii Obronnej, to znaczy wzmacniania współpracy w dziedzinie obronności. Chodzi o tą współpracę w ramach struktury nazywanej PESCO. Tutaj dzięki unijnym pieniądzom z budżetu Unia ma wspierać badania, współpracę europejskiego przemysłu obronnego i Stany Zjednoczone już sygnalizują od kilkunastu dni, że to może być efektem tego wszystkiego, może być po prostu zmniejszenie szans amerykańskiego przemysłu na unijnym rynku zbrojeniowym i na to zgody Waszyngtonu nie ma. I właśnie padają te argumenty o protekcjonizm zbrojeniowy. Wcześniej Europa mówi o protekcjonizmie gospodarczym w odniesieniu do CEU. Ja rozmawiałam wczoraj na ten temat z sekretarzem generalnym NATO, Jensem Stoltenbergiem, którego zapytałam, czy podziela obawy Amerykanów i on odpowiedział, że wprawdzie z zadowoleniem przyjął unijną politykę obronną, ale wprost nie odpowiedział, czy podziela obawy Amerykanów, choć dał do zrozumienia, że jednak te obawy rozumie. EU can never replace NATO. Unia Europejska nigdy nie zastąpi NATO, bo o Brexicie 80% wydatków sojuszu na obronność będzie pochodzić z krajów nienależących do Unii. Tu nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o geografię. Na północy mamy Norwegię i Islandię, na zachodzie mamy USA i Kanadę, a na południu Turcję. Te kraje też są ważne dla europejskiej obrony. Podobają mi się plany wzmocnienia unijnej polityki obronnej, ale to nie może być alternatywa dla NATO. To powinno być wzmocnienie europejskiego skrzydła w sojuszu. The European pillar inside NATO. Jak powiedziałeś, w relacjach transatlantyckich rysy, zarówno jeśli chodzi o handel, tak jak i o obronność. No i myślę, że w najbliższych dniach będziemy wiedzieć, czy chociaż kwestie handlowe są do rozwiązania, bo są planowane kolejne rozmowy przedstawicieli Komisji Europejskiej i Stanów Zjednoczonych. Bardzo dziękujemy. Beata Płomecka oczywiście będzie obserwowała te rozmowy i Państwa o tym informowała. Dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Unia pod lupą. Tu Trójka, za chwilę rozkład jazdy. To nie kolejny numer o tym, że z luziki, że zbyt wygodnie mi się leży, żeby wyjść na ludzi. Nie. Ani nie o tym, że z piątek i nie idę jutro do roboty, bo pewnie gram koncert. Ani że lubię dziewczyny, bo choć istotnie tak jest, dwie córki to niezły wyjść. Ani że popijam browar, no bo kiedy go popijam, to mi trudno jest rapować. To nie wspomnienia są z domówek takich pełnych używek, ja używam tylko nóg. No. Ani nie z ostatniego grilla, wtedy urwał mi się, ale wina była tego tira. Nie będzie też o kasie, o pieniądzach się nie mówi między dżentelmenami. O samochodach to tym bardziej, tutaj jeździ autobusem tylko prawdziwy twardzie. I o miłości też nie będzie, choć wietrze, serce to mój ulubiony miesiąc. Nie będę też się o nic spinał, kręcę całkowicie pozytywny klimat. My tu sobie gadu gadu, a refren zbliża się i trzeba spieprzać dziadu. I tak już trochę przeciągałem. O czym zwrotkę piszesz, da? Zapomniałem. Nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to sprawdź. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, gdy końca brak czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przelepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twej jak krew. Burn. Podpaliłem kontynent, zatopiłem nie te wyspy po to, by by znaleźć koniczynę. Wszak terrorysty delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za dyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. A życie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu ustawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić tatu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak przez strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej akwarii? To kaliber 44, fani Pearl Jam siedzą niespokojnie na krzesłach, może nawet się trochę wiercą, bo około 8.40 poznamy nowe nagranie tej grupy, dziś ujawnione. Na razie tyle. Na razie tyle. Muzyczny rozkład jazdy. Ale będzie więcej. Taki począteczek począteczku. K. No i wczoraj trochę słuchaliśmy. No troszkę wczoraj poznaliśmy, dzisiaj troszkę. 8.40, nowe nagranie Pearl Jam. Teraz wszystko Marcin Pośpiech. No dobrze, to teraz zaczynamy. Był kaliber 44. To jeszcze więcej rapu, czy też hip-hopu w Trójce. Dobre wieści płyną z muzycznego obozu The Streets. Mike Skinner, czyli twórca tego projektu, jesienią poinformował, że po ponad 6 latach wraca na scenę. Zapowiedział nawet trasę koncertową na ten rok. Ale fani raczej nie spodziewali się po artyście nowej muzyki. A tu niespodzianka. Zdążyliśmy poznać już 3 nowe piosenki The Streets, a teraz trafia do nas 4. Zatytułowana Boys Will Be Boys. A w ostatnim czasie Mike Skinner występował jako DJ, ale jak twierdzi, wraca do koncertów, bo tu cytat, stęsknił się za myśleniem o tym, co powiedzieć między piosenkami. To posłuchajmy we fragmencie Boys Will Be Boys, The Streets. I jeszcze jedna brytyjska gwiazda młodszego pokolenia szykuje się do powrotu po kilku latach przerwy. To Lily Allen. Jej ostatnia jak do tej pory płyta ukazała się w 2014 roku. Po jej wydaniu o Lily zrobiło się ciszej, artysta miała sporo kłopotów osobistych, m.in. ze stalkerem, który ją prześladował. Teraz wszystko wskazuje na to, że się z tymi właśnie problemami uporała, no i powraca. Powraca z nową 4. płytą zatytułowaną No Shame, która ukaże się 8 czerwca. Jej fragmenty są już do odnalezienia w sieci. W sumie na razie poznaliśmy 4 piosenki, w tym ostatnią Higher. A sama Lily Allen o tym wydawnictwie mówi, że to najlepsza płyta, jaką mogła nagrać. Nie było żadnych zewnętrznych źródeł mówiących, co jest okej, a co nie. Co sprawdzi się w radiu, a co nie. No zobaczymy, czy ten utwór sprawdzi się w radiu. It's your life, I said that never. To Lily Allen, płyta pojawi się jej nowa 8 czerwca. Nieco mniej konkretne plany dotyczące daty premiery swojego nowego albumu ma Herbie Hancock. Oj, trzyma swoich fanów w napięciu. Pojawiały się informacje, że nowa muzyka wybitnego jazzmena ukaże się w 2016 roku, ale nic z tego nie wyszło, jak wiadomo. Teraz konkretnej daty wydania nowej płyty Herbiego Hancocka też nie znamy, ale znamy listę gości, którzy się na niej pojawią, a ta jest imponująca. Wśród nich m.in. Kendrick Lamar, Thundercat, Flying Lotus, Kamasi Washington, Snoop Dogg czy saksofonista Wayne Shorter, z którym Hancock grał wspólnie już w latach 60. w kwintecie Milesa Davisa. Czekamy więc na szczegóły i daty premiery tego albumu, a to fragment płyty Herbiego Hancocka z 2010 roku The Imagine Project i jego wersja The Times They Are Changing Boba Dylana. Come writers and critics who pride.